أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم ضيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم جماعة İki ay öncesinde namaz surelerini kısaca anlamaya ve de anlatmaya çalışalım diye Fatiha suresinden başlamıştık. Bugün halkımızın dilinde Elem Tera suresidir. Ama Kur'an-ı Kerim'imizde Fil suresi diye yazılmaktadır. Bu sure-i celilede ne diyoruz biz? Hani namazımızda okuyoruz da ne diyoruz? Veya Rabbimiz bize bu sure ile ne öğretiyor? Rabbimiz bu sure ile bize uluslararası siyaset öğretiyor desem, evet, uluslararası siyaseti de öğretiyor. Düşmanın gücü ne kadar büyük olursa olsun, haklı olduğunuz takdirde galip geleceğimizi de söylüyor bu sure. Surenin anlatmak istediği bir geçmiş hikaye var. O tefsirlerde bazen peygamberler tarihi diye yazılmış kitaplarda şöyle anlatılır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya gelmeden 2 ay önce olay meydana gelmiş. Daha Peygamber Efendimiz dünyada değil. 2 ay önce dünyaya, Efendimiz dünyaya gelmeden önce Mekke'de bir büyük olay oluyor. Onu anlatıyor sure. Yemen bir zamanlar Yahudilerin devleti olarak görev yapmış. Derken Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın Kudüs'te İncil'i insanlara tanıtmaya başlamasıyla Hristiyanlık dünyaya yayılmaya başlamış. Bir taraftan Afrika'ya, öbür taraftan Yemen'e kadar ulaşmış. Habeşistan'da kocaman bir Hristiyan devlet var. Daha sonra onun kralı Necaşi Müslüman oldu biliyorsunuz. Sevgili Peygamberimiz, peygamber dünyaya gelip 40 yaşında peygamberlik verildikten sonra Müslümanların Mekke'nin zulmünden Habeşistan'a hicret ettiler. Habeş kralıyla orada tanıştılar hicret edenler. Orada Habeş kralı Müslümanları tanıdı. Peygamber Efendimiz'e nazil olan ayetleri onlardan öğrendi ve duydu. Ve Müslüman oldu o da. Ve derken Afrika'nın Müslüman olmasına halen bugüne kadar İslam'ın gelmesinde muhacirlerimizin, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerimizin ve orada Habeş kralı Necaşi'nin Müslüman olmalarına sebep olmanın etkisidir. Afrika'nın çoğunluğunun hala Müslüman olması. Sonra Osmanlı'nın Afrika üzerinde de İslam'ı yayma politikası da bunda etkili olmuştur tabii ki. Yemen kralı, Yahudi olan kral, Hristiyanlığın Yemen'de yayılmasını engellemek için her türlü tedbiri almasına rağmen engelleyememiş. Ve bir gün Müslüman olanları topluca bir meydanda toplamışlar. Bunların tamamını yakmak üzere büyük hendekler açmışlar. Onu bir başka surede, Amme cüzünde bir başka surede Ashab-ı Uhdud diye tarif ediliyor. Hendekler açmışlar, hendeklere alevler, odunlar yığmışlar, ateşleri yakmışlar ve orada toplu halde o Hristiyan olan Müslümanları, onlar saf Müslümandı, temiz Müslümandı, onları yakma teşebbüsüne girmişler ve yakmışlar da yalnız. Ondan sonra Habeş kralı Ebrehe denilen komutanını gönderiyor, Yahudileri orada mağlup ediyor ve Yemen'de bir Hristiyan devleti kuruyor o da. Şimdi o da bu sefer zulmetmeye başlamış. Kral olduktan sonra, Yemen kralı olduktan sonra. Bakmış ki Yemen'deki Araplar, putperest Araplar Mekke'ye hacca giderlermiş. Hazreti İbrahim'den beri bu gelenek devam ediyor ya, adamlar putperestler ama hacca geliyorlar. Mekkeli halkta Peygamber Efendimiz'e karşı gelen, onu öldürmeye teşebbüs edenler de bozulmuş haliyle haccı yerine getiriyorlar yalnız. Onu Kur'an haber verir. Onlar da hac yapıyorlar ama İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yapmıyorlar. Kendilerine göre kafalarından bir hac uydurmuşlar, onu yerine getiriyorlar. Yani tahrif edilmiş bir haccı yerine getiriyorlar. Ebrehe demiş ki bütün Arapların yönünü buraya çevirmenin yolu dünyanın en büyük kilisesini, en güzel kilisesini ben buraya yaparsam, Kulleis diye bir kilise yapmış. Bütün dünya insan, o Arap aleminin Kâbe'si burası olsun gayrı demiş. Ama gelen olmamış. Danışmanları demişler ki her kralın onu sapıtacak danışmanı vardır. Her yöneticinin vardır yalnız. Günümüzde de her yöneticinin yanı başında onu sapıtacak bir danışmanı vardır. Dili ballı, eli zehirli bir danışman kıyamete kadar da olacaktır onlar. Efendim demiş, Kâbe'yi yıkarsanız insanlar buraya yönelirler. Kâbe'yi yıkmak üzere Yemen'den çıkar, Mekke'ye kadar gelir. Tarihçilerin dediğine göre 60 bin silahlı askerle gelmiş. Ve bugünün tankları yerinde kullandıkları fillerle gelmiş. Filler şeyi yıkmada, iplere bağlayacaklar, taşları çeki çeki verecek, asılı asılı verecek. Fillerle şeyi yıktıracaklar, Kâbe'yi yıktıracaklar. Kâbe'nin için Mekke'nin etrafına askerler yerleşmişler, görüşmelere başlamışlar, Kâbe'yi yıkıp gideceğiz. Şimdi bunlar bize ayrıca derstir de yalnız. Yükselmek istiyorsanız bir başkasını yok ederek yükselme yol değil. Yani senin kilisene milletin yönünü çevirmek için başkasının kilisesini veya camisini yıkma tarafına gitmeyeceksin. Sen kendini göster, kendi iyiliğini göster. Bir başkasını yıkarak yükselmek geçici avantaj sağlar sana. Çocuğuna zulmederler bundan dolayı yalnız. Yani senin nesliğin devamı mümkün değildir. Sen gücünle bunu halletsen bile çocukların acısını çekerler. Onun için bir başkasını ezerek büyümek yok. Bir başkasını yiyerek büyümek yok. Bunun yaptığı bu, Ebrehe'nin yaptığı. Kâbe'yi yıkarsam insanların yönü şeye döner. Yemen'e döner. Yani Kulleis Kilisesi'ne. Haccını ve umrelerini de oraya yaparlar diye gelmiş, yıkıp yerle bir edip gidecek. Rabbim bize onu haber verir. Bunu haber verişi yalnız tarihi bilginiz olsun diye değil. Tarih okuduk. İlkokulda okuyanlarımız gördü. Ortaokul okuyanlarımız, lise okuyanlarımız gördü. Tarih diyelim mesela. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alan adam, adamın adı belli, babası Murat, onu da biliyoruz. Burada Kur'an-ı Kerim Fil suresinde Ebrehe'nin adını söylemiyor. Onu tarihçilerle tefsirciler söyler. Rabbim bize isim önemli değil diyor. Yapılan yanlışla doğru önemlidir. Tarihini söylemiyor mesela Fil suresinde. Halbuki 570 veya 71 yılına denk geliyor. Ya şey 570 veya 71 yılında olmuş olay. Ama Fil suresinde bunu söylemiyor. Tarih da önemli değildir. Olay önemlidir. Olayda haksız vardır. Olayda bir de haklı vardır. Sonunda hep haklılar kazanmıştır yalnız. Haksızların başarısı geçicidir. Rabbim bunu da öğretiyor bize. Yani bize ders veriyor. Sana ve bana her elem tera okuyuşumuzda benim yükselmem için, oğlumun yükselmesi için, kızımın yükselmesi için birinin ezilmesi yanlıştır. Bunu bir kere kafamıza koyacağız. Ben tepeye, zirveye çıkmak istiyorum. Buyur, zirve orada. Bütün gücünü göster ve çık. Ama çelme takarak değil, dirsek vurarak değil, öbürünü engellemek için uğraşırsan kendini de yolda alıkoymuş oluyorsun. Hani uzun koşularda nedir? Bütün hedefe varmak ve ödülü almaktır. Çelme takarsan ne yapıyorlar? Sana ödülü vermiyorlar. Sen çelme taktın diyorlar. Yani kurala uymadın diyorlar. Aynen öyle. Biz doğruyu yapacağız. Bu sureyi her okuyuşumuzda bunu hatırlayacağız. Rabbim Peygamber Efendimiz peygamberliğini ilan ettikten sonra Mekke'de bu sure nazil olmuş. Peygamber Efendimiz'e diyor ki elem tera, görmedin mi diyor. Peygamberimiz görmedi değil mi? Çünkü doğmadan önce olay olmuştu. Peygamber Efendimiz doğumundan 2 ay önce olmuştu. Adam Kabe'yi yıkmak için gelmiş. Allah Celle Celaluhu de ebabil kuşlarını göndermiş. Her kuşun ayaklarında taşlar var. Ve 60 bin kişilik orduyu ke'asfin me'kul diyoruz ya. Köyden gelenler iyi bilir. Bir sığır sürüsü bir ekin tarlasına girseler, başaklarını yerler, geri kalanı da yerle bir ederler. Yani çiğnerler giderler. Hele hele olgunlaştıktan sonra. Yani kitir kitir olmuş, derme zamanı gelmiş ya, o zaman bir sürü bir taraftan girse, öbür taraftan çıksa toplamak da mümkün değil. Traktör de toplayamaz, orakla da toplayamazsınız. Yerle bir olmuştur, ezilmiştir. Toplasanız ne olacak? Kellelerini yemişler şeyler. Rabbim ke'asfim me'kul. O Ebrehe'nin ordusu kellesi yenmiş, geri tarafı da çiğnenmiş ekin haline geliverdi diyor Allah Celle Celaluhu bize. Peygamberime diyor ki, yani bunların çokluğuna bakma. Mekke müşriklerinin. Şimdi sana ve bana diyor ki, şu anda İslam alemine saldıran doğusundan batısına kadar kim olursa olsun, hangi devlet olursa olsun çokluğuna bakma. 60 bin kişiye karşı Mekke'nin o gün için nüfusu nedir bilmiyorum ama 5000'i geçmiyor. 5000'i geçmiyor. O kadar az bir topluluk var ve karşısında 60 bin kişilik bir ordu var. Yapacak bir şey yok, teslim olmuşlar zaten. Hatta derler ki tefsir kitaplarımızda yazar. Yiyecek ihtiyacını karşılamak için o 60 bin kişinin Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalib'in develerini de el koymuşlar, kesip yiyecekler. Onunla görüşmeye gitmiş, Ebrehe ile görüşmeye gitmiş. O da kabul etmiş görüşmeyi. Buyur bir isteğin mi var demiş, develerimi geri ver bana demiş. Peygamber Efendimiz'in dedesi de görüntüsü çok hoş bir adammış, heybetli. Yani Ebrehe denilen adam saygı duymuş duruşuna. Yahu be adam, senin kalıbına baktım, ben seni bir adam zannettiydim demiş. Ben de senin Kabe'yi yıkma diye benden ricada bulunmanı bekliyordum. Sense deveyin derdine düşmüşsün. Karaktersiz bir adamsın sen demiş. Mal seven bir adamsın demiş. O da demiş ki Develer benim malım. Kabe Rabbimindir. Ben devemin sahibiyim, ona sahip çıkarım. Kabe Rabbimindir. O evine sahip çıkar demiş. O evine sahip çıkar, benim onda endişem yok demiş. Develerini de almış gelmiş. Verim ona develerini demiş. Devesini de almış gelmiş ama Rabbim de devesine, evine sahip çıkmış. Bunu anlatıyor bize. Elem tera, peygamberime diyor. Şimdi sana diyor, okurken. Zaten mana nedir? Görmedin mi? Yani sen görmedin mi? Sen okurken sana diyor. İlk nazil olduğunda peygamberimize diyordu. E biz görmedik. Aradan 1400 yıl geçmiş. Olayı görmedik biz. Ama bazı haberler var ki, görsek o kadar sağlam inanamazdık. Gözüm belki yanlış görmüştür deriz. Ama Rabbim haber verdiğinden dolayı Kur'an'ıyla biz gördüğümüz gibi değil, onun ötesinde iman ediyoruz. Biz de diyoruz ki gördük ya Rabbi. Yani elem tera, görmedin mi? Gördük ya Rabbi. Neyi? Keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. O filin sahiplerine Rabbin neler yaptığını görmedin mi diyor. Peygamber Efendimiz görmedi aslında şu gözlerle onu. Çünkü dünyaya gelmemişti. Mekkeli müşriklerden yaşı 55-60 olanlar bu sure nazil olduğunda hepsi olayı görenlerdi. Peygamber Efendimiz doğmadan öldü oldu ama o Peygamber Efendimiz'den 10 yaş büyük olanlar şeyi gördüler, olayı gördüler. O 60 bin adamın geldiğini, bilmedikleri bir kuşların geldiğini, yukarıdan taşı attığını, taşların da yalnız Ebrehe'nin adamlarına, ordusunun askerlerine isabet ettiğini gördüler. Mekke halkından bir tek kişiye atmadıklarını da gördüler. Bunlar Rabbimin birer mucizesidir yalnız. Rabbimin mucizesidir. O zamanlar mucize idi de şimdi niye mucize görmeyiz? Niye görmeyelim şimdi de biz? Her şey mucizedir aslında. Ama mucizenin içinde yaşadığımızdan mucize olmaktan çıkar. Elimiz mucize. 7 milyar insanın bütün çizgileri birbirinden ayrıdır. O mucizedir. Tavuktan yumurtanın çıkması mucizedir. Yumurtadan tavuğun çıkması mucizedir. Mucizenin içinde yaşıyoruz biz. Kendimizin yaratılışı mucizedir. Rabbim diyor ki, فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ Ya insan kendine bir bakıversin, neden yaratıldı? Neden yaratıldık? Küçücük bir su damlasından biz bu hale geldik. Yani ressam Rabbimin ağacından kağıt yapmış, kağıdını koymuş. Efendim Rabbimin yarattıklarından kalem yapmış, o da resim yapmış. Aa filan diyoruz. Veya hani Rabbimin yarattığı mermerden heykel yapmış veya alçıdan yapmış. Allah Celle Celaluhu küçücük sudan 7 milyar insanı, hem de bir yerde duran değil, gezen, seven, okşayan, gören, konuşan, tatlı dilli veya acı dilli insanı yaratıyor Allah Celle Celaluhu. Bütün bunlar mucize. Bazı bizim mucize dediklerimiz ama alışık olmadıklarımıza şu anda biz mucize diyoruz. Yani bir ebabil kuşları geliyor, yukarıdan 60 bin adamı helak edecek taşları atıyorlar. Ama Mekke halkına bir şey olmuyor. Yine Rabbimin bunlar birer mucizesidir. Normalinde insanların bir kadınla bir erkeğin birleşmesinden meydana gelmesi mucize olmaktan çıkmış bizde. Aslında o mucizedir. Derken İsa aleyhisselam babasız dünyaya gelince feryadı basıyor Yahudiler. Nasıl olur babasız dünyaya gelir? Rabbim de diyor ki peki Adem'e inanıyor musunuz? İnanıyoruz. Kur'an'da öyle diyor. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ Adem خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ Yahu buna niye siz itiraz ediyorsunuz İsa'nın babasız doğduğuna? Adem anasız ve babasız doğdu. Ona inanıyorsunuz da. Ben bunu babasız dünyaya getirdiğimi niye kabul etmiyorsunuz anlamında söylüyor onu. Yani Rabbimizin mucizesidir o olay. Bunu şunun için üzerinde biraz fazla duruyorum. Günümüzde, çağımızda bazı insanlarımız, İslamcı kesimden, bizim kesimden bazı insanlarımız, ya ben bunu aklıma yatıramıyorum. Ebabil kuşları gelecekler, 60 bin tane taşı yukarıdan atacaklar, adamlara diyecek, Ebrehe'nin o askerlerine, Mekke halkına değmeyecek. Ya bunu batılıya nasıl anlatırız? Biz değiştirelim abi bunu demişler. Yazılı bunlar metin olarak tefsir, bazı yanlış tefsir kitaplarında vardır bu. Başka şeyler, açıklamalar getirmişler. Efendim o zaman bir millet bilmiyordu, çiçek hastalığı vardı. Çiçek hastalığı geldi, Ebrehe'nin ordusunu bir yedi bitirdi. Hepsi öldüler. Peki o da mucize, öyle olsaydı. O da öyle değil de. O da bir mucize. Nasıl mucize? Şu tarafta 60 bin adamı öldürüyor da aynı şehirde yaşayan Mekke halkını niye öldürmüyor o şey? Mucize. Ya sen mucizeye inanmam diyorsun o esnada. Günümüzde ben bunu nasıl izah edeceğim diyorsun. Hani bir şehre geliyor bir hastalık. Adı Ali olanları götürüyor, veli olanları götürmüyor. O zaman bu akıllı mucize de şeyde mikrop da bir mucizeler meydana getiriyor demek olur senin anlattığın. Rabbim diyor ki sen doğmadan önce böyle bir olay oldu. Bugünün tankları yerinde filleri kullanıyorlardı. Onların yani o ordunun sahipleri de ne olduğunu gördüm. Elem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fil. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Allah onların bütün planlarını boşa çıkardığını görmedin mi? Diyor. Hani günümüzde de efendim filan ülkenin Türkiye üzerinde veya İslam alemi üzerindeki niyetleri, art niyetleri, planları, projeleri, onlar işte parlamentolarında görüşmüşler, onları bilmem ne, gelecekle ilgili strateji uzmanları, askeri ve siyasileri üzerimizde şöyle oyunlar düzmüşler. Üst akıl diyorlar bugünlerde ya siyasilerimiz. Üst akıl denilen devletler İslam alemini kök yerle bir etmek için çeşitli planlar hazırlıyorlarmış. Rabbim de diyor ki onlar da hazırlamışlardı ama elem yec'al keydehum fi tadlil. Allah onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Ve nasıl ve arsele aleyhim tayran ebabil. Bölük bölük kuşları onlara gönderdi. Görmedin mi? Termihim bihicaratim min siccil. Onlara pişmiş taş halinde, yani şu kiremidi pişiriyoruz ya veya tuğlayı pişiriyorlar ya, aynen öyle çamurun taşlaşmış hali, pişirilmiş halinde taşları yukarıdan attıklarını ve neticede fecealehum keasfin me'kul. Onları yenmiş ekin haline getirdiğini görmedin mi? Şimdi sure nazil olmuş. Peygamber Efendimiz kendi inananlarına, müminlerine duyurmuş. Onlar da onu yaymaya başlamışlar. Mekke halkından hiç itiraz eden olmamış buna. Yani böyle bir olay olmadı ki dememişler. Çünkü görenler var. Yani sure nazil olduğunda 60 yaşında olanlar, 65 yaşında, hele hele 70 yaşında olanlar çok iyi anlayarak görmüşler olayı. Yani Kabe'nin korunduğunu biliyorlar adamlar. Burası Kabe'nin zaten kutsal bir yer olduğunu Mekkeli müşrikler de biliyorlardı. Onun için biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha peygamber değil iken yeniden Kabe'yi bir tamir ettiler. Hacerül Esved'i yerine koyacaklarında Hacerül Esved'in de kutsal bir taş olduğuna inanıyorlardı adamlar. Bunu bizim kabile koyacak, yok sizin kabile koymayacak. Yok sizin kabile, yok bizim kabile. Niye? İleride tarihe yazılacak. Bu Hacerül Esved'i buraya filan kabile koyduydu. Şeref onlara ait olacaktı. Bu sefer herkes kılıncını çekmiş, yok sizinki yok bizimki. Kabile savaşları başlayacak. Aklı başında bir adam demiş ki durun. Bunun sonu gelmez. Kan davası asırlarca devam eder. Şimdi savaşırsanız. İşi şansa bırakalım demiş. Şu kapıdan, şu andan itibaren şu kapıdan ilk önce kim girerse onun hakemliğini kabul edelim. Şans. Hepsi tamam demişler. Derken Peygamber Efendimiz de girivermiş oradan. Peygamber değil yalnız. Hem peygamber olacağını da o bilmiyor. Derken sevinivermiş ama. Bütün kabileler sevinmişler. Bu adil adamdır. Bu güvenilen adamdır. Taraf tutmaz mı demişler. Durumu anlatmışlar. Tamam demiş Peygamber Efendimiz. Kendi cübbesini çıkarmış. Hacerül Esved'i onun üstüne koymuş. O yedi kabilenin liderine demiş ki tutun şeyden. Cübbenin etrafından tutun demiş. Bunu tarihi bilgi olarak ezberlemeyeceksiniz yalnız. Mahallenizde, komşular arasında ihtilaflarda, iki kişi arasındaki ihtilaflarda, çeşitli şeylerde herkesin anlaşabileceği bir çözüm yolu getireceksiniz. Ya hocam o zaman öyle olmuş. Peki ama dört çocuğun arasında sen adaleti sağlayamıyorsun, anlaştıramıyorsun. Neden? Birine meylediyorsun. Çocuğun birine meylediyor. İki oğluyla, bir oğluyla kızı var, oğluna meylediyor genelde bizim halkımız. Ya o haklıydı kızım, sen hadi ya vazgeçiver ya onun şeyinden. Ya ne haklı? Kim haklıysa bir kere sen belirlemeyeceksin. Rabbimin belirlediği hakkı oğlunla kızına veya oğullarınla kızlarına taksim edeceksin sen. Sen orada hakkı kendin belirlemeyeceksin. Peygamber Efendimiz tutun demiş, tuturmuş. Kaldırın demiş, kaldır. Getirin şuraya. Tam oraya koyacaklarında Peygamber Efendimiz koyuvermiş. O şeref ona aittir hala. Devam edip gidiyor. Yani herkesin bir yerinden tutmasını sağlamaktır. Türkiye'mizde biz bunu yapalım. Şu sağcıymış, bu solcuymuş, şu komünistmiş, şu bilmem neymiş ya alakası yok. Hepimizin mayası Müslümancadır bizim. Ya köyümüzü düşünün, herkes geldiği köyü veya mahallenizi düşünün. Köyümüzdeki bir solcuyla, bir sağcı, İslamcıyla bilmem ne. Kültürü aynı bunların. Birisi slogan alarak filanı, sloganlarını öğrenmiş. Bir de adam olarak filanı sevmiş, o kadar. Ama siz orada Hazreti Muhammed deyiverseniz Allah'ını salih. Hangisi? CHP'lisi, Adalet Partisi, Saadetlisi, 60 partisi. 60 parti varmış, 62 parti varmış. Hepsi Allahümme salli ala Muhammed. Deyiveriyor mu? Deyiveriyor. Biz orada birleşiyoruz zaten. Ayırmaya gerek yok. Herkesin bir yerinden tutacağı uç bırakmamız lazım insanlara. Doğrunun bir yerinden tutmasını sağlamak gerekiyor. Elemtera bunu bize sağlıyor. Elemtera bize bunu öğreti veriyor. Sure nazil olmuş, Mekkeliler de duymuşlar. Mekkeliler mesajı almışlar. Ya Muhammed 8-10 kişiyle bir araya gelmişler, bu dini yaymaya çalışıyorlar. Ya bunlar başarabilirler ha. Biz 5000 kişiyle 60000 kişi tarafından kıstırılmıştık Mekke halkı. Yapacak gücümüz de yoktu. Ama Kabe'nin sahibi onları yok etti, Kabe ayakta kaldı. Şimdi Muhammed Allah'ın peygamberiyim diyor. Eğer doğruysa bu kazanacak. Korkusu yüreklerine yer ediyor yalnız. Sahabe okuyor bunu. Ha, sayımızın azlığı önemli değil, haklı olmak önemli. Biz bu hak yolda yürüyecek olursak, bir gün Ebrehe'nin ordusuna karşı Rabbim Kabe'yi koruduğu gibi bu dini de, bu dine inananları da koruyacak. Morali veriyor sahabeye. Şimdi biz de bugün sabah namazında Elemtera'yı okuyalım sünnetinde veya farzında, yani hangisinde okursanız okuyun. Manayı düşünerek okuyalım. Elemtera bize bu mesajı veriyor. Manayla ilgilenecek olursak namazda dışarıyla ilgilenemeyiz. Dışarıda çarşıda dolaşamayız. Sokakta gezemeyiz. Çekim senedinin peşinde dolaşamayız. Veya herhangi bir işi halletmeyiz namazın içerisinde. kafamız namazla meşgul olmayınca kendisi bu sefer çarşıya çıkıyor. Çarşıda dolaşıveriyor. İşin peşinde dolaşıveriyor. İşi de halletmiyor yalnız. Seni namazdan uzaklaştırıyor o kadar. İşini de halletmiyor yalnız. Seni dışarıda dolaştırıyor. Namazın feyzinden seni mahrum etmeye çalışıyor. Li'ilafi arkasından gelmiş. İkisi birbiriyle bağlantılıdır. Elemtera ile li'ilafi. Hatta Mehmet Akifgil döneminde, Allah rahmet eylesin, Hersekli Arif Hikmet diye bir şair de şöyle demiş. Olma isyana, Allah'a karşı gelmeye cüretkar olma, cesaret gösterme. Olma isyana ceri kuvvet ile fil gibi. Fil gibi, bu Elemtera suresini şiirleştirmiş o. Olma isyana, Allah'a karşı gelmek, Allah'a başkaldırmak isyan. Olma isyana ceri. Ceri, cüretkar kelimesini kullanırız ya, o kelime. Allah'a isyan konusunda Allah'a cesaret gösterip başkaldıran olma, kuvvetine inanarak, fil gibi olan kuvvetine inanarak Allah'a isyana kalkma. Düşmanı hakka hücum eyle ebabil gibi diyor. Ebabil kuşu ki bazen tarifleri yapılır. Şöyle leyleğe benzer bir kuşmuş. Biraz daha küçük ama leylekten küçük. Yani ayakların, kanatların, o gün görenlerin tarifine göre kırlangıç gibi. Kırlangıcın biraz büyüğü gibi bir kuş olduğunu görenler tarif etmişler. Ayet tarif etmiyor. Peygamber Efendimiz de tarif etmiyor. Olayı görenlerin tarifinde bu var. Kırlangıca benzer, biraz kırlangıçtan büyük olduğu tarif edilir. Kırlangıç diyelim, kırlangıçla filin arasındaki büyüklüğü 10 bin defa daha büyüktür değil mi? Bir fille. Yani kırlangıçla filin büyüklüğü birbirine karşı 10 bin kat büyük fil. Şair diyor ki, ebabil fili yendi. Onun için gücüne dayanarak, maddi yani bu anda dünyadaki bazı kendini üst akıl kabul edenler, silahına, askerine ve de parasının gücüne güvenerek her türlü haksızlığı yapıyor ya, şairimiz de diyor ki Elemtera'yı anlatırken, olma isyana ceri kuvvet ile fiil gibi düşmeni hakka, yani hakka, Cenab-ı Allah'a düşman olan, doğruluğa düşman olan, ların üzerine hücum eyle ebabil gibi diyor. Rabbim onları yenmiş ekin haline getiriverdiğini söylerken şu ümmeti Muhammed eğer hak üzerinde yürürse, doğruluktan ayrılmazsa, ama doğruluktan ayrılmanın yolu şöyle bir şey. Ya hocam Müslümana karşı doğru davranalım da gavura karşı da doğru davranacaksın. Adamın Müslüman olmasının yolu oradan geçiyor. Adama Müslümanca davranacaksın. Doğruluk dediğimiz o. Adamın malını çalamazsın. Borcunu ödeyememezlik yapamazsın. Hani Medine'den Yahudiler yaptıkları ihanet nedeniyle sürgüne gönderilecekler. Yemen tarafına, Şam tarafına sürgün edilmişler. Önce Hayber'e gelmişler, sonra Şam tarafına gelmişler. Peygamber Efendimiz sürgün İznini vermiş, çıkarmış onlara. Ama demiş ki bu Yahudilere borcu olan arkadaşlarım, ashabım onlara borçlarını ödesin demiş. Yani mağlup bir millet var, onları sürgün de ediyorsun ama Peygamberimiz diyor ki bunlara borcu olanlar borcunu ödesinler diyor. Bu dürüstlüğümüz, bakın Almanya'da bir olayı, Fransa'da affedersiniz, hatırlattı. İki tane Türk işçisi bir Yahudinin yanında çalışıyor. Yahudi de besicilik yapıyor Strasbourg'da. Yahudinin yanında hayvancılık, besicilik de Yahudinin yanında çalışmak iyidir. Hristiyandan iyidir. Çünkü onlar domuz beslemezler. Yahudiler domuz beslemediklerinden bizimkiler de işte koyunlara bakarlar, sığırlara bakarlar. Hocam 5-6 yıl çalıştım diyor Yahudinin yanında. Bana tembih eder diyor. Bir Fransız geldiğinde, benimle alışveriş yaptığında, benden işaret almadan sığırları tırın veya kamyonun üzerine yükleme. İşaret almadan yükleme. Tamam efendim, öyle yaparız. Onlar içeride alışveriş yaparlar, paralarını da şeylerini geçerler post makinesinden. Bana da yükle derler, yüklerim. Fakat bizim 300 kadar işçimiz Kurban Bayramı'nda gelir biri bir koyun alır, aybaşı getiririm dermiş, Yahudi de tamam dermiş. Yazmaz diyor. Biri iki tane alır, iki ayda getiririm, yani taksitle alıyor. İki ayda getiririm, tamam diyor. Bir gün Yahudi'ye sormuş. Demiş ki, Fransızlar almaya geldiğinde parasını veya çekini almadan malı yüklemiyorsun. Bizimkiler alıyor, beğeniyor, fiyatta anlaşıyorsunuz, ondan sonra aybaşı getiririm diyor, gidiyor. Veya iki taksitle getiririm diyor, yine gidiyor. Yazmıyorsun da, çek senet de almıyorsun da, demiş. Sizinkiler Allah'tan korkar demiş. Fransızlar kanundan korkar. Fransız çekini vermeden veya post makinesinden geçmeden benim dış kapıdan dışarıya çıkarsa para almak mümkün değil ondan. Onun için işi garantiye alıyoruz. Sizinkilerse Allah'tan korkar demiş. Hele hele yavur hakkından daha fazla korkarlar demiş. Öyle değil mi? Yavur hakkı oğlum daha önemliymiş diye bir laf var. Daha önemli diye bir şey yok. Müslümana da gavura da hak yemeyeceksiniz. İster Müslüman hakkı, ister gavur hakkı. İkisinden de yemek yok. Biraz Arapça okuyanlar bilir. Li ilafi diye lamla başlamaz cümle ama sure başlıyor. Yani harfle şeyle harfi cerle bir cümle başlamaz. Burada başlıyor. O zaman demişler ki sureler arasında bağ var diyen tefsircilerimiz fecealehum ka'asfin me'kul li ilafi Kureyş'i. Yani fecealehum fiilinin şey li ilafinin kaynağı müteallakı fecealehum'dür derler. Allah onları yenmiş ekin haline getirdi. Neden? Li ilafi Kureyş'i. Kureyşlilerin yani Mekke halkının ülfet içerisinde birbirleriyle kaynaşmış vaziyette diğer çevre ülkelerle de saygınlık içerisinde yaşamaları için böyle yaptı diyor. Yani Mekke halkı Rabbim tarafından o müşrik oldukları halde, puta taptıkları halde, Kabe'nin içerisine dahi put koydukları halde Kabe'nin hürmetine Rabbim o putperestleri de korumuş. O zaman akla şu gelebilir. Benim aklıma geldiği için. O zaman bizim yahu çalışmamıza gerek yok. Allah Kabe'sini korur. Yani günümüzde. Günümüzde de korur. Bu gazetelerde de yazıldı, şeyde bulabilirsiniz. Yani Google amcanın şeyde internetten bulabilirsiniz. Amerikan senatörlerinden biri, Amerika senatosunda şu 3 yıl içerisinde bunları kesin çözüm, Kabe'yi yerle bir edelim. Teklifi vardır. Amerikan Amerikan senatosunda. Senatör teklif ediyor. Topyekün Müslümanların Kabe'sini yerle bir edelim, işi kökünden halledelim diyor. Şimdi bana biri soruyor, hocam yapamazlar değil mi? Yaparlar dedim ben. Eğer biz direnmezsek, biz haklı yolda yürümezsek yaparlar. Ama hocam elemtera diyor. Yani elemtera da Rabbim yaptırmadı ya. Rabbim sonra yaptırdı. Karamita diye bir topluluk, Hicri 3. asır, yani Peygamber Efendimiz'den sonra 3 asır sonra, yani 300 yıl sonra, 314'te filan. Hicri takvime göre 314, miladi takvime göre de işte 1000'in yılları veya 900'lü binli yıllar. Yani miladi takvime göre 9. asır, 10. asır. 10. asırda Karamita diye bir sapık cereyan geliyorlar, Kabe'de hacıları topyekun öldürüyorlar. Şey ağzına gelin doluncaya kadar zemzem kuyusuna hacıların cesetlerini dolduruyorlar. Kabe'yi de yıkıyorlar. Hacer-ül Esved'i de develerine yükleyip Bağdat'ın alt tarafında bir şehre götürüp, merkezleri orasıydı. Orada 23 yıl Mekke'de Kabe Hacer-ül Esved'siz kaldı. Evet, 23 yıl. Bütün tarih kitaplarında yazar. Şeyde de o, yani İslam ansiklopedisi var ya, Diyanet çıkardı şöyle bir 40-50 ciltlik. Orada da karmati veya karamita kelimesine bakacak olursanız tarihinde yazı verir. Bizim zaten siret kitaplarımızda, tarih kitaplarımızda geçer o. 23 yıl Hacer-ül Esved'siz kaldı. Hac olur mu? Yine olur. Umre olur mu? Olur. Biz Hacer-ül Esved'e dönmüyoruz. Rabbim bize ne diyor? Şeyde bak, mihrabın orada yazar. Fevelli vecheke şatral mescidil haram. Mescidi haram tarafına yüzünü çevir diyor. Biz Mekke tarafına yüzümüzü çevirdik mi namazımız olur. Oraya vardık, diyelim ki yerle bir olmuş, oranın etrafında döneriz, tavafımızı yine yaparız. Rabbim Müslümanların hiç olmadığı dönemde korur. Müslümanlar var ise sayıları önemli değil. Az bir topluluk da korumaya kalkarsa onlar koruyacaklar. Ve sevaplarını alacaklar onlar. Yani Müslümanlar var oldukları sürece sorumluluğu Rabbim. Rabbim diyor ki onu, bizi bu konuda. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْد۪يكُمْ Onlarla savaşın. Kabe'nizi yerle bir etmek isteyen adamla savaşın. Sizin ellerinizle Allah onları cezalandırsın diyor. Sizin elinizle. Müslüman var olduğu sürece Müslüman koruyacaktır onu. Müslümanın olmadığı yerde Rabbim koruyor. Kıyamete kadar bu din korunacak. Ama Müslümanlar var olduğu sürece koruma görevlisi olarak Müslümanları, ya sen canını koruyorsun, malını koruyorsun, Kabe'ni, dinini de koruyacaksın. Mesela bazen sorarlar bana, ya hocam ne olacak bu memleketin hali? Sen ona düşünme, benim halim ne olacak de. Ben görevimi yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Ya hocam Allah bu işleri halletse olmaz mı? Gavurları yerle bir ediverse. Yarın dedim kapalı çarşıdaki sarraf ya adam, kapalı çarşıdaki dükkanı da açma dedim. Ya Rabbi benim dükkandan benim işte günlük şu kadar gram altın kazanmam lazım. Onu bana kazan, akşam da getir. Diyor mu dedim böyle bir şey? Demiyorum. Ne yapıyorum? Gidiyorum. Ha, Allah'a çok bağlıysan, tevekküllüysen, tevekkülü de yanlış anlamışsan, ya Rabbi dükkanı aç, meleklerimle akşama kadar satsınlar, parayı da akşamleyin bana getirsinler. Netameli günler, benim dışarı çıkmadan da sen bu işi yapıver. Gücün yetmez mi buna? Yeter ya Rabbi demiyorum. Gidiyorsun işine. Aynen öyle. Dinimizi ayakta tutma fert olarak bizim görevimizdir. Ben görevimi yapıyor muyum diyeceksin hepimiz. Ben görevimi yapıyor muyum? Yaparsak Rabbim yardımını gönderecek. Yapmaz da dükkanı için her türlü kafayı yoruyor, işi için her türlü kafayı yoruyor, din konusuna gelince ya Rabbim koru dinini gayri diyecek olursa Allah onları cezalandırır. Allah bizi o zaman cezalandırır. Li ilafi Kureyş'in ilafihim rehlete'ş-şitâi ve's-sayf. Kureyş halkı yaz aylarında da kış aylarında da ticari seyahatler yaparlardı. Yaz günlerinde Suriye tarafına, kış günlerinde Yemen tarafına ticaret kafileleri gider, Mekke'de geçimlerini temin etmek için. Ancak şöyle bir şey var. O günlerde eşkıyaların kol gezdiği bir dönem. Kervan soyuluyor. Ama Mekke kervanını soymazlarmış eşkıyalar. Bunlar kutsal yerin adamları. Olmaz derlermiş. Eşkıya şeyi soymazmış. Mekke kervanını Suriye'ye kadar geliyorlar. Alışverişlerini yapıyorlar. Hani iki ayda geliyor, iki ayda dönüyorsa. Kervan bakıyor ki Mekke kervanı. Değmeyin. İşte li'ilafi o. Li'ilafi o. Ülfet içerisinde gittikleri her yerde kaynaşarak toplumla kaynaşarak Kutsal Vadi'nin adamları gelmişler. Suriye'ye doğru gidiyorlar. İkramda kusur etmiyorlar. Dönüşte ikramlarda bulunuyorlar. Alışveriş de yapıyorlar ayrıca ama eşkıya dahi saldırmıyor şeye. Onlara saldırmıyor. Rabbim ona haber veriyor bize. Bu Kabe'nin etrafında oturmanız nedeniyle siz bu ülfeti kazandınız, saygınlığı kazandınız, bu kaynaşmayı bundan dolayı sağladınız siz. Öyleyse felyabudu rabbe hadel beyt. Şu Kabe'nin Rabbine, sahibine kulluk yapsınlar diyor Rabbim. Kabe'nin sahibi kimse o Allah Celle Celaluhu. Bu Kabe'nin Rabbi o Allah Celle Celaluhu'dur. Ona kulluk yapsınlar diyor. Felyabudu Rabb'a der beyt. Orada Rabbimin kendi kendini tarif ediyor. Ellezî et'amehüm min cu'in. Açken onları doyuran o Allah Celle Celaluhu. Et'amehüm min cu'in. Et'amehümü yemek dualarında hocalar bir dua yaparken nedir? Elhamdülillahillezî et'amenâ. Peygamber Efendimiz'in duasıdır bu. Elhamdülillahillezî et'amenâ. Bizi doyuran Allah'a hamdolsun. Ve sebânâ. Bizi sulayan Allah'a hamdolsun. Ve cealenâ minel müslimîn. Bizi Müslüman yapan Allah'a hamdolsun diyorsunuz. Burası hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz duasıdır. Ondan sonra hocalarımız bazıları yarım saat sürdürürler. O da bid'attır yalnız. Yarım saat yemek duası mı olur? 15 dakikada yemek yiyorsun, yarım saat dua yaptırıyor adam. Yoruluyor milletin şeyi. Peygamber Efendimiz'in duası bu kadar. Bir başka zaman başka bir kısa duası vardır yine. 4 kelimelik veya 5 kelimelik bir başka duası da var. Et'amehüm, et'amenâ'dan aklıma geldi. Onları doyuran Allah Celle Celaluhu, şu anda bizi doyuran da Allah Celle Celaluhu. Hocam ben kazandım, ne alın terim vardı, şöyle çalıştım, böyle çalıştım, benim Allah'la alakası yok bu işin, ben çalışıyorum hocam falan diye. Peki toprak buğdayı vermese nereden doyuracaksın sen? Nereden? Yağmurlar yağmayı verse, kuraklık çöküverse, teknolojinin hiçbir etkisi olmayı veriyor değil mi? Bir zamanlar su sıkıntısı çektiğimizde, gökyüzünden yağmur yağdıracağız diye milyonlarca para ödediler Avrupa'ya, Amerika'ya. Onlar da yağdıramadı yani, şey yapamadılar. Bulutlardan su sıkacağız da bilmem ne edeceğiz diye milleti. Bilime mi karşısınız hocam falan diye de. Ukala herifler. Yağacak hocam, bilim var bu. Ne bilim diye bir şey var. Yağdıramadılar. Olmadı. Olmuyor. Olmuyor. Yani rüzgarı durduramıyor değil mi? Dünyanın en büyük devletiyim diyor. Bir fırtına geliyor, 250 kilometre hızla geliyor saatte, şehrin altını üstüne getiriveriyor ve çaresizlikten herkes kiliseye koşuyor orada da. Yani başka çare yok. Rabbimin gücü karşısında hiç yapılabilecek bir şey yok ki. O bizi doyuruyor. Yalnız dikkat edin bu kelimeye. اَتْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ İnsanların en hassas yerini tarif ediyor. Açlık sorunudur. Allah kimseyi açlıkla imtihan etmesin diye babanızın bir duası var değil mi? Açlıkla Allah kimsenin rızkıyla oynama tarafına gitmeyin, onu söyleyeyim. Hiç kimsenin. Dost olsun, düşman olsun. Rızkıyla oynamayın. Namusuyla oynamayın. Hiçbir insanın, ister güçlü olsun, ister zayıf olsun, ister dinli olsun, ister dinsiz olsun, hiçbir insanın namusuyla oynamayın, hiçbir insanın rızkıyla oynamayın. اَلَّذِي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Onları korkudan güvende kılan. Rabbimin iki tane nimetini hatırlatıyor orada. Nimetleri çok da sayısız nimetleri var Rabbimin. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Rabbin nimetlerini saymaya kalksanız, şu anda 7 milyar insanın hepsi bilim adamı olsalar, Rabbin bize lütfettiği nimetleri saymaya kalksalar, sayımla bitmeyecek kadar fazladır Rabbimin nimetleri. bir havayı tahlil ediverseler bilim adamları, ki yapanları yani bilim merkezlerinden yazılan makaleleri okuyorum. Havanın içerisinde sizlere verilen nimetlerin isimleri şu kadar şu kadar neler. Sizin ciğerinizde neler yapıyor, saçınıza ne yapıyor, tırnağınıza ne yapıveriyor, kalbinize ne yapıveriyor, efendim midenize ne sağlıyor, kolunuzda, derinize, cildinize neler veriyor, saçınızda kibriğinize veya kaşınıza neler veriyor, şu hava neler veriyor, o konuyla ilgili bilimsel makaleleri okusanız o bile ömür boyu yetmiyor yani. Ama Rabbim iki tanesine dikkatimizi çekiyor. Bir, açlık sorunu bir insanın en fazla zayıf kaldığı tora. Bir de güvenlik sorunudur. Şu anda güvenlik sorunu var değil mi dünya üzerinde? Dünya üzerindeki güvenlik sorununun kaldırılmasının çaresini söylüyor şey. Rabbim. Felyabudu. Güvenliği, dünyada güvenliği sağlamak mı istiyorsunuz? Bunu istemeyen yok. Dünyada 200 devletin tamamı şey istiyor. Güvenlik istiyor. Evine güvenlik kamerası taktırıyor. Turumu yerinde olanlar 4 tane de 4 köşede bekleyen güvenlikçiler tutuyor. Maaşları da yüksek adamların. Güvenlikçiler tutuyor. Yine de güvende yatmıyor yalnız. Ya güvenlikçilerimden birine benden fazla para verirlerse beni öldürtürlerse. Öyle değil mi? Mafyamızdan bir tanesinin en yakın koruması öldürüverdi bundan birkaç yıl önce. Mafya kendini korumak üzere tuttuğu en has adamına başkası al oğlum şu 1 milyon doları, sülaleyin geçimi de bana ait, git şeyi öldür demiş. Patronunu öldür, o da geldi öldürüverdi. İçeride yatıyor, hala yatıyor. Adamların böyle bir endişesi de var. Normaldir. İnsan hayatını sever. Onun için ve amenehum min havf. Havf korku. Korkudan insanları güvende kılan ve onları açken doyuran Allah'a kulluk yapsınlar. Yani güvenliğin sağlanabilmesi polis gücüyle olmaz. Kamerayla olmaz. Güvenlikçiyle olmaz. Ya topyekün bir millet, ya tehdit oluşturan adamlar ana çocuğu değil mi bunlar? Ana kuzusu değil mi? Peki bu çocuklar eğitim yoluyla cana kıymamaya, kimsenin malına el uzatmama, kimsenin namusuyla oynamama eğitiminden geçirilmiş olsaydı bu kadar güvenlikçi parası ödenmez, bu kadar güvenlik kamerası koyulmazdı. Bunun sağlanması için felyabudu rabbe hadel beyt. Şu Kabe'nin Rabbine kulluk yapsınlar. Eğer yapmazlarsa beladan kurtulamazlar. Hiçbir çare çözüm değildir. Rabbe kulluk yapmanın dışında. Amerika'ya mı kulluk yapalım, Rusya'ya mı kulluk yapalım? Bu sefer tercih orada başlar. Hani gördük Ukrayna'yı değil mi? Ya bıktık biz Rusya'ya kul olmaktan, Amerika'ya kul olmak istiyoruz dediler. O da dedi ki ulan tepemize inerim, bak gelin bakayım dedi. Tamam abi sen misin bizim Rabbimiz dediler. Buraya bağlandılar yine. Beri tarafa bağlandılar. Halbuki biri diyor ki sağa dön, biri diyor ki sola dön. Rabbim de diyor ki fevellü vücuhekum, yüzünüzü Kabe'ye dönün diyor. Fevelli ve şeşetr almı. Biz diyoruz ki insanlara, insana yönelinmez, insana dönülmez. Ya insanın tamamını yaratan Allah Celle Celaluhu'ya dönülür. Rabbimin dediği olur. Rabbimiz yardımcımız olsun. Ben geçen dersimde demiştim. Elem Tera'yı evinizde bir tefsir veya mealden okuyun demiştim. Okuyanlar parmak kaldırsın bir. Okumamışsınız gibi geliyor. Önümüzdeki derse, yani bir ay sonra Eraeytellezî suresini bir tefsirden okuyun. Bak yine soracağım. Parmak kaldırın diyeceğim. Lillahil Fatiha. Mahmut Toptaş Hoca Efendi'nin 19 Ocak 2017 İstanbul Esenler Son Durak Merkez Camii'nde vermiş olduğu tefsir dersini dinlediniz.